شولا دیه برال حالا برال تو دودت آش خولا حب دیرک رک آش حدود تو مود اصابی شولا Hello, beautiful. Todo that I'm so cool.